إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برم عز وجل شي سنو تيربو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مملني نيجي ون بليجي شي الباب السادس ميجرم بين نلو بنتبي. مملني ñi ngi doon jangat wax ju am solo jojé nga xamné ibn al-qayyim wax nako té mu nékkon fa innal ubudiyyah tatadamman al-maqsud al-matlub lakin ala akmalil wujuh mu doon woné li nga xamné deugantaan mo wara nek objectif mo wara nek djublu way objectif djublu way ci li jambi wara tek ci kanamam pour atteindre ko andak mbir momu moy sabab moy hikma moy illa bi tax ñu bind ko mom jambi. Donc da ngay gis ne c'est très normal kon jambi defat lolu objectif li tax sa borom bind la wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun moy ak ubudiya nga delu si wat jelat ubudiya bobu def ko objectif mangok legi nak ubudiya bobu pour nga man ko atteindre amna ay jumtu way yoy soxla yo xamni dang koy deugerlo mangok motax sunu borom azza wa jal mudadi garanti jumtu way yoyu nga xamni jambi daf koy ajawo ci ne moy kiko yore motax muné wama uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu zul quwwati al-matin mune soxlawuma ci yeen wërseuk soxlawuma yit ci yeen ngeen may lel ba ngok xam nga sunu borom azza wa jall su ko nekhon mune ni ngeen may jaamu noné ngeen wara daw pour wutal ma wërseuk wala wutal ma lu ngeen may lelé bu ko sobon bu boba xolal charge mi ni muy dise bu boba xolal ni muy metti magok waye gis nga ci hikmam ak yermandem magok mune objectif yi moy ngeen jaamuma legi nak charge beul na rona dis sen kaw lolou man makoy garanti motax lolou soxlawuma ci yeen xaaruma ci yeen ngeen may jox wërseuk xaaruma ci yeen ngeen may lel mangok ndax man mi di Allah man may ki len di wërsegal la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk la juñu la wërseg ñun ñolay wërsegal mangok xola zakaria bam dubbe ci maryama qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah إن الله يرزق من يشاء بغير حساب منكو مريم يو لي غاي دوندي ني فوكو جالي منكو لي دي ماغا جوغي فاسام بوروم موم موي كي ورسغال كوكو صوب كون غيسغا اك ورسك موم سونو بوروم مو تي تك غارانتيم موتا حديث روتنا دي واخني خام لين ني كين تي يين دو ген ادونا لودول ني سا ورسك دينا مات سك lo fi wara am wala ngay génn ci àdduna bi daa ko fi am, ndax sa borom moo def garanti boobu. Kon mu ne inna allaha huwa arrazzaq, moom mooy kii roo sa galaate. Zul quwwatil matin, mooy borom kattan bu dëgër bi, pour won la force am puissance am ci ne wërsëgal jaam yi du loo xamante ni nii maanaam nekk na lu rëy fa moom. Déedéet wama dalika ala allahi bi aziz, loolu nekkul fasunu borom lu rëy déedéet, ndax yor na kattan ga, yor na xéewal ga, te da koy defal ay jaam. Loolu moo tax nga gis wërsëg gi sunu borom yaatal ko ci anam goo xamante ni nii dafay dépassé entendement, dégg doomu aadama. Maanaam nga gis que le gëmul ni yàlla am na sax sunu borom di ko jox wërsëg ma ngoog. Kon loolu ngir nga xam ne su fekkee gëlëm nga ci diggante bi ba jaawale objectif yi, jàpp ne daw ci ginnaaw wërsëg mooy objectif, yaa ngi nax sa bopp. Ba loolu dox sa digganteeg objectif bi tax ñu bind la, objectif bi nga war a viser. Xam nga waxoon naa la ni démb maqaama bi gën a kawe mooy maqaama ubudiya, moom nga war a teg sa bët, loolu nga war a viser. Ma ngoog xam nga boo demee ci ñi nga xam ni ay wutkatu alal lañ, ñoom ñi ku nekk yaa ngi viser kan mooy millionnaire wala milliardaire bi fi ëpp alal, ñoom loolu la ñuy viser. Bu ko defee loolu la ñuy liggéey. Ab jullit nag moom la muy viser mooy al ubudiya. Ma ngoog nan lay nekkee jaam boo xam ni sunu borom daf koy nangul ak jaamoom, loolu la jullit bi war a viser. Mu ne kon wal musta'anu huwa allazi tu'allihuhu alqulub, ba pare rax si dolli. Mu ne kon loolu nag but bi, objectif bi ngay viser muy lan? Al ubudiya boobu, muy maqaam bu kawe boobu, ka la ciy dimbali pour nga mën ko atteindre, ki lay may ay moyens yooy concrétiser sa objectif boobu pour mën ko atteindre mooy Allah. Mu ne wal musta'anu, kon ka la cay dimbali mooy ka nga xam ni huwa allazi yusta'anu bihi, mooy ka nga xamante ni nii moom la ñuy dimbandikoowee alal matlub ci càkkute fi. Wal musta'anu huwa allazi yusta'anu bihi alal matlub. Mu ne fal awwal, bu njëkk bi min maana al uluhiya, ci maana al uluhiya mooy maana jaamu lay dellu, muy objectif bi dañ la bind pour nga jaamu yàlla, kon loolu nga war a def objectif. Yeneen yépp nag day nekk lan? Moyen rek booy utiliser pour atteindre sa objectif. Mu ne wasaani ñaareel bi min maana rububiya, ci maana rububiya lay dugg muy al isti'ana, ki lay dimbali. Mu ne nga gis ne kon fal ilaahu, ki nga war a jaamu, ka nga war a def objectif, huwa alladhi tu'allihuhu alquloub, mooy ki nga xam ni xol yi moom la ñuy jaamu te moo lay dimbali. Ma koog mu ne la kon al ilaahu huwa alladhi tu'allihuhu alquloub, ilaah bi nga xamante ni nii moom nga war a viser comme objectif, maanaam jaamu ko, moom nga war a def objectif. Te it mooy al musta'anu bihi, ci moom nga war a dimbandiko pour atteindre objectif boobu, mooy ki nga xam ni tu'allihuhu alquloub, moom la xol yi di jaamu. Mahabbatan, jaamuk bëgg, xol yi moom la ñuy bëgg. Naam, ki xol yi war a bëgg mbëggeel goo xam ni amut app, mbëggeel goo xamante ni guñu boyal la, mbëggeel goo xam ni mbëggeeluk jaamu, mbëggeel goo xamante ni mbëggeelam la ñuy jiital ci kaw lépp, mbëggeel goo xam ni mbëggeelam mooy nekk balance bi nga xam ni ci ngay bëggee leneen, mooy Allah. Ma ngoog kon loolu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax. Bu ko defee nit ki bu taxawee ci maqaamu ubudiya yi, gis nga renard ak chakal ak bukki yi nga xam ne ñu ngi ci ñag bi di la jéem a nax, masalan jëlal tey lu mel ni Saint Valentin, ñu koy naxee jullit ñi naan fête des amoureux, ñooñu ñooy bukki yi la jéem a nax. Ma ngoog pour génne la ci yoonu siraat al mustaqim, ci buntu plaisir gis nga ko ba ngok bes bobu ñu duppé lolu nga xam ni fetu biyefer la fetu payen la ba ngok du fetu diina sax fetu payen la gis nga ñu tek ay système yo xamanteni tay dañ ci jañax julit ñi dañ leen ci jañax di leen ko rafetalal di leen ko taralal nit ki bu xamul moy kan bu xamul objectif bi mu wara fixé wu war ko mëna atteindre bu xamul bi bi tax ñu bind ko day reer ci digënté bi ndax yoon bi bari na ay pancarte lool bari na ay publicité manam ay fitna yu ñuy garal di la rafetalal ay mbir zuyina lin nas hubu shahawati gis nga minan nisaa'i wal banin ñu rab ci digënté bi fofu ñu rab fa yo xamanteni ni shahawati lay dundal banexu bakken lay dundal kep nak ci la yam dula yok ci yalla dara waye bu fekke da nga fixé wu objectif moy taxaw ci maqamu ubudiyya ndax bukki yek chakal yek tilli dinañ la tardel ci yoon bi ndax yoyu ñuy rafetal te xam nga ni lolu ñuy rafetal du rafetal go xamanteni da fay durer lolu motax dañ koy renouveler annuellement chaque année ñu renouveler ko parce que xam nañ ni du durer du deug motax chaque année ñu ñom ko bessalat jëm ko orné wat pour naxat la nga ñëwaat chaque année nga ñëwaat ñu naxat la chaque année nga ñëwaat ñu naxat la ba kañ lolu lu koy waral moy xol bi dara neeku ci amo but wala amo bi bu assurer da ngay tatoner rek gis nga nit ñi di julli rek nga ne man julit la dama cey juddu ma ngi julli gis nga nit ñi di wor nga ne man julit la dama cey juddu ma ngi wor ah dem na ba am 25 ans rusna man kessi ci kër gi duma wor xalé yi sax ñi ngi wor xalé yi am juroom ñaar ñi ngi wor kon xaarama wor lolu du ubudiyya maqam bi niveau bi ñi atteindre l'éveil spirituel ñom ñokoy mëna taxawé ñom ñoy ñi nga xamni nak seen but dara du len ci dévier moy nek ay jam deugantan nek ay jam yo xamni seen borom daf len nangul seenuk njaamu lolu motax buntu mahabba bi yoy nga xamni ay tiaxan la yoy nga xamni ay futilité la yoy nga xamni ay fête païenne la duñ ci duggu ñom do len gis ñu ci tabbi ma ngok ndax sunu borom tabaaraku wa ta'ala mo len di sam defal len tawfiq bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.